bay mo bo ci gene aska ben non rek jeexna waye nak bu do bo ci ko jaay bay ma ni ko baxo def ci gerte wul bitiku jaay gerte gi ba nga bay duul bitiku jaay dugub ja kon say bo tate gis nga jaay gerte ga ba dugub ja bu do se deewent rek ta fek mat ni sab rek batay aska war ci waye na suba ba aska xaliss nga gene do gene aska bay na nga defon ci gene fukel bu ba gene walu fukel dedet lay nekatul bay jeeg gi ci juddo aska wursu xaliss rek lay don nang ko dan gene ngoy gene bala no jallu nu fatale ne bo dello ci fam doon waxna benefice bu ne dañuy xet ndey ja moy lako jur bu re juru keur batay dom ya dañuy xet seenu ciosan muy ndey yak ba yeleen jur amna fu sara bi teunké tuti nak lu am solo di waxna lam yubayyinil musannif rahimahullah hawla aslihi wa fihi tafsilun لأن أصله إما أن يكون عينا تسلفها أو حرضا تسلفه أو حرضا اشتراه للتجارة أو حرضا اشتراه للقنية وبدا له التجر فيه فالحول في الأول من يوم القرض وفي الثاني من يوم التجر وفي الثالث من يوم الشراء وفي الرابع من يوم البيع نانا لا جور بينيفيس با لا جودو سي علال جا ندي جا بن موي كيغو خامني موم داكو لب باوي مارسانديس بوم لب باوي مارسانديس بوم جند تا دوم كاي جند غير يخانتو موي كوميرس موتاخ باوي مارسانديس بوم جند غير فاجي سوخلا ريك موي بو امي سوخلا جاي كو فاجي سوخلا غناوا نا mu am ci yene yahantu ja kon budé ku jëk ga muy wurusa xaliss mu waron tan lebal ko dong mom gis bañ ko lebalé rek lay tambalé atma budé ku ñaarel ka ta moy marchandise mamu lebal ngir jaay ko am ci bénéfice koku mom bis bam tambalé jaay ga rek lay doté atma du tambalé bis bañ ko lebalé mom marchandise ma dédé da koy tambalé ci bis bam tambalé jaayu marchandise momé bu dé marchandise mu nga xamné mom da ko jënd ngir jaay jënd nga më nga wéssu mom day marchandise bu mu lépp ngir walbatiko jaay ko am ci bénéfice koko mom bis bu mu tambalé jaay ma lay sét du sét bis bu mu lébé bi ci top nak moy marchandise bo xamné mom bu ko jënd té bu ko jënd ngir yaxam to tax mom bis bu mu jëndé marchandise ma rek day dal di tambalé atma ni fofu la daté atmi fofu la daté fofu la tambalé ki ci muti nak moy marchandise bo xamni bam koy jënd mom ngir fa soxla taxone way gannaaw ba nak da am xalaati far ci commerce jaay ko am ci bénéfice koku nak mom bis bam tambalé jaay ga rek lay daté ni moy atma fofu la dalé wa fi ma nek na ci la nga xamné yakhruju rek genn min al ma'adini ci mbel min zahabin ci wurus aw fiddatin wala khalis azzakatu asaka ita balaka ndem jotna wasna hijrina mandax ñaar fu dinaaron ci ay dinaar aw khamsa awaakhir wala juroomi uqiya fiddatin ci khalis fa bi zaritu ko nek na ci lolé rubu fu shirikaru fu kenu yow ma xoroji ci gisu genn nga yana buñ de gas wurus khalis ci dal ba dañu xet ba xam lañ ci genné ci wurus khalis mat ni sa wala det su fekke ne de wurus te mat na ñaar fu dinaar manam mat na 85 gram na bu de khalis dal su maté ni sa di khalis te moy ñaari témer yoy yoon te lolu moy 595 gram khalis bu sel bi maté lolu faaw asaka warte su baba nga da gene asaka koy def moy dang koy diviser par 10 le genn moy afikel fikel bobu nga def ko diviser par 4 par 4 ya lu genn rek moy dom asaka ja baka salika nak noné la fi ma ci nga xamné ya xuj dina genn baad salis fi naw lolé muttashilan bir bi aji jokk bi ci mom wa in qalla ak donte newna manam kan ñu bo ci xasi gasse lu mat nisab bo xam wuf la bo xam xalis la ba asaka lola du tay bo gassate du tay bo gassate genn lu mat nisab du tay nga genn ci asaka am dañ koy boole lu jitu won rek ci misal bo gasson jeene lu mat 85 gram ba mopp ko dal koy asaka dana ban nga gassat genn lu mat 40 gram dong su ba xam nga ni nga genné wat ba tu nisab waye du téré nga xét la ci wara genn muy rubu no shirikaru fukel du mu genn ko ci da nga xass nga genné ci bel ni lu mat ni saar rek lu gennat gannaaw ba lu ñew ñew nga wara genn na ci wara ci asaka fa in qata handem dok na neylu ho reenam ba bi yedi ci loxom waqtada te mu tambali khayruhu bil mom la mu xof du genn ci yam dara hatta yad lu xamate mu jotee ma lo xamne fi nek na ci mom azakat asaka ñaara reen kenn du ko doole bo gason reen de bok sus nga am ci lu mat fukki dinar dafa benen reen bo sus am ci lu mat fuk nga kon bo doole mat nisab ni ñaar fukki dinar ay da asaka war ci reen bu ne rek lañu top ak lu ci juddo dal neena la ben reen mom boko topé bu gënë ci lu mat nisab asaka ko ganna ba lu ci gënna lu neew neew asaka war ci waye nak ñaar reen ni mom kenn du len tapé bo gasé reen bi bo sus te mat nisab bo gasam da ci bo sus mat nisab asaka la war ci ben ci ñoom ñaar donte bo lu bolé itam mat nisab du asaka war ci watu xofu def na japp al jisiyatu galak min fi jali ahli jimmati ci goor ñu wonere al ahrar ñi ay gor dafa boy waaw na mo fi ni wal ahrar ak gor ya al balighi ñi di way kallafe wala tu xusu way def ko japp min nisaahim ci seen jigen wa sidiyadi ak seen gone wa habidi ak seen jam neena ñu fa yi nga xam dana fa sa ñoom wala re baña xex ñoom bay leen ci lay nekk ñu bayyi na ci lu nekk ñu amante jam rek non ñoom bu jox asaka kon war nañu joxe galak galak nak moy lempu la xaw wécc ci ñu ko miné fi dañu xébbe bu nekk la wara joxe kay joxe nak moom faaw day nekk goor jigen genn jigen du joxe day nekk gor jam genn day nekk mag gone genn nga koy joxe moom faaw day nekk goor tay gor tay bu kalaf day wax la ñu joxe ñu tollu wa tu xasu def nuko japp minal majusi ci majusi wa min nasara al kharabi ak ci nasrani arabi wa neena kany amantel wala rey mom bo xam majus la niki day jamu sawara ba lu bokku tud dal jinu ju bayiko ci asaman niki day jamu sawara ba jant bi ba lenen ba bok ci nasrani arabi lu mën don buñ jiwonte ak mom rek mu war di joxe tal gogule wal jisiyatu galak nak hala ahli dhahabi bu deet ñu wurus arbahatu dana ni ra ñenti dinar lay don waxala ahli warasa bi rek ñun xaliss 40 ñu fukk la dina man ci dara ay jamono ñu ko daan defé ni bu dé ñoo xamné wuur suñu ëpp jëfëlanté dañu laaj benn bobu ne ñenti dinar bu dé ñoo xamné xaliss suñu ëpp jëfëlanté ñu waxala ahli warisi warisi moy xaliss bo dé wari wari warana moy fi dé xop kon bu dé ñun xaliss mom bobu ci nek ñen fukk doom lay joxe ba ñu xaf fofu def nako wayfal ani faqir wal aji ñak batay nak bu fekke ne koko da ñew doole mo lañ ko wañu ñenti dinar yu bude wurs wala ñeur ci dëgg bu dé xaaliss kemna doolem tollu bay yu xasu def na japp ni man ci ka nga xamne tajara yaxant nga bi xuk ci ñoom bu ufuxin tambalé ci gox ila ufuxin ba ci ab gox mu shuru tamani ma fukkelu jëmug la nga xamne yabi hono ho dañ ko jaay wa in ikhtalafu ak donte bagant nañu fi sanati ci atmi miraran ay yoni yo neena ñoñe ñu fassanteel wala re bu fekke dañ leen may ñu jaay ko jënd bayiko ci gox bele ba ci gox bele ci bir rewum julit ñi boba nak gox yi da nekk juroom gox ci yoy jamono biñ dé bayiko ci gox be jëm ci bele nak mo xam ay goor lañ mo xam ay jigen lañ mo xam ay gone lañ mo xam ay mag lañ mo xam ay goor lañ mo xam ay jam lañ di yaxantu dana aajo ñu fay liñ wax tax wala bok duwañ té lolu moy lañuy jaay dal dañu seen jëgg def ko fukki xaj ñu joxe benn ba moy doon lañu leen di laaj ñu war ko joxe doon sax dañuy bagant ci atmi ay yoon yoon ba tay duté yoon bu ne rek ñu fay lolu fay ko ci yoon be duté ñu fayat ko ci yoon wa ci dess ko en hamalo ndem seuf nañu attahama ñam khassatun dong ila makkata jëm makka wal madina ak madina khassatun dong oy fa kon jappé fi ñu ci ñoom ni suul ko ci genn walu fukkel ba min tamane ci jégam nga féké né ñoo ñu fassal wala né ñam rek lañu indi té duñ ko wéssalé makkan madina kon dañ leen waye falal dañ leen di laaj su boba waye fal gi moy dañu leen di laaj genn walu fukkelu jëgga té bañ leena laaj fukkel ba dëg dëg ñu jikko wax légui dal mom moy lañu jaay lañu xéet jëgg num toll jëgg ñu def ko fukki xaj ñu joxe benn ba waye nak dagam ñam rek lañu indi té ñu ko wéssé makka ak madina dañ leen laaj genn walu fukki lu jëgg te bañ lan laaj fukki lu jëg deug deug bayu xasu def na japp min tujjaril harbiina ci commerçant yi xare ala ya wala nga ne ci way xam tuñ xare ala ya al hushin fukel ba xare ala yi moy ñi nga xamne amu ñew ñew wala re ñi nga wessu ne ñi moy ñi nga xamne ñu amante ñu wala re xare ala yoy ñoom fukelu lañuy jaay mom lañu wara joxe tadi xet sax ba xam dañu bayiko ci gox be ba ci gox ba li wala dañu jaay ci benn bi rek te nak ñi nga wessu muy lu zimma ñan tassantel wala re ñoom ba lañu jël ci ñoom lolé nga waxam day fekk ñu bayiko ci gox balé dem ca gox balé waye ñi nga xamné ay xaré al lañ nak mom donte ci benn bëre bi rek lañu jaayé mo ñu wër gox yépp jaay ci ñoyé mo du té rek dañuy fay fukkelu lañuy jaayé ila añu ci loolu dañu nango wacc ala ak sa ci lopp ni tari ko ci lolé mu ngay nak jartali jaram na len ñi fay lopp lolu ala bi nak ñu nango joxe lopp fukkel bu lolu bax way fukkel bu bu ko yees bi nango joxe lu ko ko nak ndax jartal jaram na len ko lolu bax na wa fisikas nek na ci di kas wa hote mom diflul jahiliyati moy suliti way reer nya manam suliti ñi nek l'islam al qubus juromel ba ala mu war ka nga xamne asaba ko jot nako dafa xam le rikas wax ne moy la nga xamne ñu ñëkkal l'islam ñoko da sul di ko tuddi rek sul gi ndax li ëpp ci ñoña dañ daan sul di ki fi sax sul rew mi ci rew si bañ tuuba gut xamaguñu li l'islam buñu ma sa den ci seen neew dañ koy sulale xéti alal yoyu waye ci gattal mom jappal ne alal jo xamne far nañ ko kako far mo xam julit la mo xam yefer la waye japp nañ ne ak yefer ko momon ndax ci suñu ca ben mandarga bi wone ne ab julit mas nako mom ta am yamale nak mu nek wuru sa khalis ak mu nek lenen am ñu ne dedet bu nekke wuru sa khalis rek kat lañ wax su boba kako far bu ko defé juroomi xaj day tey ñent ya jël benn ba nak jox ko iliman ba su fekke iliman bu manu amna baxna su fekke iliman bu manu amut mu sarax ko miskin ya bu jëgé xé mandarga mooy abdul masnako mom nak mom dañ koy japp tor ak koy xamlé ni wara xamlé tor lool motax ñu ci sart bu nek lo xamné abdul masuko mom gisul ci mandarga mooy abdul masnako mom da dajum du abdul fa zakatil mashiyati ci asakay ndoxtef ndoxtef moy juruk keur wa zakatul ibli asakay galem wal baqari ak nak wal ghanami ak gat faridatun faratana manam galem ak nak ak xarab doy genn ci asaka lu war la fekke nisab ja matna wala zakatul asaka min al ibli ci galem fi aqall ci lies min xamsi zawdin ci juromi fek min xamsi zawdin ci juromi fek fe ag waxin wolof la wahiya mom nak xamsi moy jurom min ibli ci egale dele mom len li fek am moy jurom jurom rek asakut la war niki genn yar yett yent dara waru ci bu amé jurom nak asaka war ci waye asaka du nek gelew fa sasa moy fa fiha nek na ca shadu abgat jafahatun jafah lay don aw saniyat wala saniya min julli ghanami ahli dalikal baladi ci la upp ci gatti ñoon bobale dekk min da'in ci xar aw ma'asin wala bay na ba me juroomi galem dañ lay laaj ben gatt ba man na nek jafaha man na nek saniya bu de xar mom jafah rek baxna moy bu am at mat ba dugg ci won ñaar na ak lu dugg neew neew saniya nak moy mu dugg ci atum ñaaral ma duggal ko baaxa baax ne bu reey mom loola cey gën waye dañuy xet nak fofé rek bu fopp bu fekke xara fopp ci ngay joxe ben gatt bobu bu fa doy uppe itam nga genné ko ci bay buñ fa yewé ñom ñaar nak nga genné ko ci xara param sara bi bu dé xamlé jaza ak saniya day wax né ku mën do ci ñom ñaar rek moy mu am at ba dugg ci atum ñaarel ma waye nak saniya mom moy bu dugg ci atum ñaarel ma dugg gu baaxa baax gu wër wër wa tax muna wa huma ma awfa sanatan wa dakhala fi saniyati illa an athaniyata ma awfat sanatan wa dakhalat fi saniyati dukhulan bayyina ajurum ñent gele ila tisain ba jurum ñent gele manam da ta bari jurum gele ba jurum ñent do soppi ben gatt bi nga ra joxe suma fi xasi top nek na ci fuk shaytan ñaari gatt ana bu fekke mat na fuk gele nak ngay joxe ñaari gatt wi shina saka ila arba hatta hashara bu fuk ñent manam di dalé fuk ba fuk ñent do yok ñaari nga dan joxe suma fi khamsata hashara top nek na ci fuk juroom tala shiya hi ñetti gatt suma tay fuk juroom ci gele nak nga tambalé joxe ñetti gatt ila tisata hashara bu fuk juroom ñent bu fuk juroom ñent do yok ñet yi nga dan joxe fa isa kanat ne mu nek nañu fiskina di ñaar fuk fa arba hu shiya hi kon ñenti gatt bo amé ñaar fuk gele nak ñu top ko juroom bu ne nga joxe ci ab gatt kon nga joxe ñenti gatt ila arba'in ba ci ñent wa hashina ñaar fuk manam ñaar fuk yu bu tegalé ben ñaar ñet ñent bu ñaar fuk ñent yi du tax nga soppi ñenti gatt yi nga da joxe do ko soppi waye nak suma fi xamsin top nek na ci juroom wa hashina ñaar fuk bintu makhadin bintu makhad wa hiya tamam nak bintu sanatayni moy doom ñaar yatt da wax nak bu fekke am nga wen 5 ci gele nak fofu lañuy tambalé joxe gele a bo amé wen 5 ci gele da ngay baye joxe gatt nak tay joxe asakay gele fofu ngay joxe bintu makhad bintu makhad ba gele bu jigen go xamné amna at te dugg ci mom ñaarel ma da wax rek doom ñaar yatt waye doom ñen at ba dugg ci mom ñaarel moko ta di wax pen lam tokku ndir amut fiha ci ñom fadlu labon kon ibnu labon zakarul bugo su fekke amo ci sa jur bintu makhad kon man nga jox ibnu labon nak moy ko am ñaar yat ba dugg ci mom ñettel waye day goor nak bolé ja bo bintu ñu tolé at waye bintu day nek jigen ibnu nek goor kon nak bu fekke amo bintu makhad tañu la may nga joxe ibnu labon waye nak balem goor lay nek bo am ñaar yat ba dugg ci mom ñettel ila 50 ba ci juroom wa 30 nak fanwer la dalé wen 5 ba 35 do soppi bintu makhad di nga ra joxe suma fi sitin top nek na juroom ben wa 30 nak fanwer bintu labon bintu labon waye mom bintu 30 sinina ba doomi ñetti at do ko waxe non rek waye ba doomi ñaar yat ba dugg ci mom ñettel da wax ni nak bu fekke ne 35 ye teguna ben muy 36 fofu lay soppé tambalé joxé bintu labon nak moy gëlem bu jigen go xamné amna ñaar yat ba dugg ci mom ñettel ba ila 50 ba ci juroom wa 40 nak ñen fuk bu ngi ñew ci 45 do soppi di joxé bintu labon di nga mujjatu di légui suma fi ci tin top nek na juroom ben wa 40 nak ñen fuk shaqqatun shaqqa wa hiya mu shaqqa allati moy ba nga xamné yasluhu dana yiw ala zahriha ci ganaawam alhamdu safda wa yatruquha te koy rañaan way tamuy mën tamuy te koy mëna teug rek al fahlu kuyla wa hiya mom nak bintu 40 shina moy doomi ñent yat da wax ne 45 yi bu tegalé ben muy 46 fofu ngay soppé waye joxe bintu na woon tay joxe hiqa hiqa nak moy ku am ñett yat ba dugg ci mom ñentel ma da jekki jekki rek wax ye bintu 40 shina ne moy doomi ñent yat waye dedet ñett yat ba dugg ci mom ñentel lañ bëgg wax kon jappal ne bo amé 46 fof ngay tambalé joxe xiqqa te xiqqa moy kene bu jigen go xamné man na res nako seuf mat na tabu te moy amna ñett yat ba dugg ci mom ñentel suma fi ihda top nek na ci ben wa sikki na juroom ben fuk jafahatun jafa xam nga li nga mujj wax légui da nga né won li tambalé 46 ba 60 60 nak légui bu tégalé ben muy 61 fof ngay tambalé joxe jafa ta bayyi xiqqa wa hiya mum jafa bintu khamsi shina moy doomi juroom yaa to ko waxe non waye moy doomi ñent yaa ba dugg ci mo juroom yaa kon 61 bok amé rek fofu ngay tambalé joxe jafa bayyi xiqqa kon yeen tim la waxal non lañu maganté dafa ñëk tuddu bintu makhad tek ci bintu labon tek ci xiqqa tek ci jafa muy ñent jappal ne ko jitu da am ak ba dugg ci mo ñaaral ka ci top ñaar ba ci mo ñettel ci top ñet ba ci mo ñentel ki ci mujj ñent ba ci mo juroomel non lañu maganté ila 50 ba juroom wa 70 na juroom ñaar fuk la dalé 61 bu ngi ñew 75 do soppi jafa bi nga dan joxe suma fi ci tin top nek na juroom ben wa sabina juroom ñaar fuk binta la bo ni ñaari bintu la bo manam bo we 75 mu teggu ben muy 76 fofu ngay tambale na joxe ñaari bintu la bo fekk na xamul nga bintu la bo nak ngay joxe ñaaram suma fi ba ci 90 nak do soppi ñaari bintu la bo ngay joxe suma fi ihda top nek na ci ben wati ci juroom ñen fuk suqatan ñaari suqa manam 90 yu bu tegalé ben muy 91 fofu ngay soppé nak tambalé joxé ñaari hiqa ta bayé joxé ñaari bintu la bo ñinga dañ joxé ila hajji na ba ñaar fuk nak wami atin ak témèr la dalé ci 91 ba ci 100 wé ba ci 129 la nga da joxé du soppiku ba tay ya nga joxé rek ñaari hiqa su xasse ag nak ci 130 nak mom lay waxna fama sa du lu yok ala zalika ci lolé fa fi kulli 50 nek na ci bepp juroom fukku hiqatul hiqa wa fi kulli 40 nek na ci bepp ñeen fukku bintu labon manam 129 bu tegalé ben muy 130 jëm ci kaw nak lay wone ne mom dañu xé sa dur rek par ay 50 ak par ay 40 su fekkee lépp mën naa nekk ay 50 baax na su fekkee lépp mën naa nekk ay 40 baax na bu ma nee teqaliko lee nekk ay 40 lee nekk ay 50 baax na 50 bu ne nga joxe ci xeq muy asakaam 40 bu ne nga joxe ci bunt la bo muy asakaam mel ne bu doonee 130 képp yem ci day doon benn 50 ak ñaari 40 benn 50 ba nga joxe ca xeqa ñaari 40 ya benn 40 bu ne nga joxe ci bunt la bo noonu la wéy rek nag fukk bu ci yokk rek la nga daa joxe noonu lay demee wala zakata din asaka min al baqari di nek ci nak fi aqal la ci lu yes min talasena ci fanwer fa iza balqat ha ndem jot nako nak ndem ag na ci fanwer fa fiha ko nek na ca tabihun tabihun te hijlun modi as yek jasahun suri jasahun qad awfa ku matal na sanatayn yari at nak mom len li fek amu ci fanwer asaka warul bo amé fanwer na lolo moy nisab ji ci gëna neew nga wara joxé naw goru amé ñaari at naw goru am ñaari at mom nga joxe ndax mom sax bo joxe u jigenu baax dañu japp ne joxe gor gi mo gëna yomb rek bo amé fanwer nak dal joxel wén nak wo xamni amna ñaari at mi sa saka gor la wax nak way bo joxe jigen di itam mu baax suma ka sari ko top nak noné la hatta tabluha bu bañi jot 40 ñen fuk fa yekoon tay nek fiha ci ñom mushinna mom nak wala tu xofu def ko japp illa unsa dare muy jigen bu di wax ye momit bintu arbahi shinina moy doomi ñenti at da wax ñenti at way ñetti mom mo gëna siiw da wax ne li dalé 30 ci ay nak bu du ngay dem 39 bu ñen fukki manki ben do soppi li nga da joxe moy wén nak bu am ñaar yat su teggo ben muy 40 nak fofu nga tambalé joxe mushinna mom dañuy sartu muy jigen tayit tay am ñetti at ñu mat sëkk léegi wax ni mooy ñeent na moom sartuñ ci mën ñeent ñett yi daal moo gën a wóor mel na ne wax ya moom sax saniyatu moo tudd saniya waaw mushin na boobu nee na moo tudd saniya fama saada lu yokk nag fa fii kulli arbahina nekk na ci bépp ñeen fukk mushinat mushin na wa fii kulli salaasina nekk na ci bépp fanweer tabiihu aji topp yaayam la dale 40 ba ci 59 amutuk soppiku mushina lay joxe 59 na bu tegalee benn muy 60 mu daal di nekk ñaari 30 mu daal di joxe ñaari tabion noonu lay soppiku diwee nag fukk yoo xam ne yokku na ci rek lam daan joxe soppiku ndax juróom benn fukk bu tegalee fukk muy juróom ñaar fukk ngay jàpp ne kon am na benn 40 ak benn 30 bi mu joxe ci hijlu muy tabion 40 bi mu joxe ci mushinna su tegalaate fukk muy 80 ñu jàpp ko muy ñaari 40 mu joxe ñaari mushinna muy wéy rekk nag noonu lay tegaloo di wéy nga xam ne daal du ay nagam bari noonu lañ koy toppee 30 bu ne mu joxe ci tabion 40 bu ne bu joxe ci machine na su fekke lepp da nek ay 40 40 bu ne machine na bu lepp nekke ay 30 30 bu ne tabiyon bu jaxaso nak ñu tekkale ko 30 bu ne tabiyon 40 bu ne machine na wala zakat li asaka fil ghanami ci gatt hatta tabluha batay ñu jotté 40 ñeen fukk shaton ci ay gatt fa iza bal khatha dem jot nako rek fa fiha nek na ca shatu ben gatt jafahatu te jafah lay don aw saniyatu wala saniya ila hisin ba ñaar fukk mi atin ak temer manam xarak bay mom moy gatt li fi amu 40 rek asaka waru lu ci bo amé 40 nak fofu nga wara joxé ben gatt muy asaka mana nek jafa mana nek saniya bu ko defé li tambalé 40 nak ba 100 wé téwér ñaar fukk do yokku la nga da joxé ben gatt rek ngay joxé fa iza balaxat ndem jot nañu ihda ben wa 20 ak ñaar fukk wa mi atan ak témèr fa fiha ko nek na ca shaytan ñaari gatt ila mi atay shaytin ba ci ñaari témèr yi gatt manam sawé bu tégalé ben rek muy sawenté fofu ngay tambalé joxé nak ñaari gatt ila bi atay shaytin ba ci ñaari témèr yi gatt da dalé ci 121 bu ñëw ci 200 do wéssu ñaari gatt yi nga da joxé fa iza sadat dem yokku nañu wahidatun ben fa fiha ko nek na ca salasu shiyahi ñetti gatt manam bu fekké am nga 201 ñaati yëw yi tégal ben fofu ngay soppé tambalé joxé ñetti gatt ila salasu atin ba ñetti témèr ba da ngay am 300 ba ci 399 muy ñeen témer yu manki ben do soppi ñetti gatt nga daan joxe so amé ñeenti témer nak do la joxe ñeenti gatt may fa massa da lu yoku fo fi kuli bi ati nek na ci bëpp témer xatu ben gatt manam so amé 400 ci ngay joxe ñeenti gatt ñu tambalé wañu nak par ay témer nga xamni bo amé juroomi témer joxe juroomi gatt bo amé jooni gatt joxe fukki gatt xamne ben témer bu ne rek ben gatt moy asaka kon jappal ne di tambalé 201 ba ci 399 manam muy ñeent témer yi manki ben do soppi ñetti gatt nga dan joxe so amé ñeent témer nak fofu ngay joxe ñeent gatt di tambalé fofu di wañi nak par ay témer rek témer bu ñu bu ne rek nga wañi par témer yi témer bu ne nga joxe ja ab gatt wala zakat li asaka fi awqasi muy nek ci waqasiya wax ye ñoom nak boko xamul waqasi ba moy la nga xamne baynal faridatayn nek na digante yaari masala ya min kuy anhami ci bolem juri kar ya neena waqas mom juri kar boko am ni amu sax ci mbay amu ci wursa khalis waqas nak moy bu leene bu amé nangam joxel nangam tay ci tigar lim bo xamne su du yok nako te sa asakam du ci yok niki li nga wess legi ci gatt bo ci gëna doy wax nga da nga ne legi bo amé 40 ba joxé ben da nga dem ba 100 wé te do wessu ben bi xol ci yokuna mbaré te yokko dara ci asaka 100 wé bu tégalé benat nak muy 121 ci ngeen do tambalé joxé ñaar digënté bobu dox nak 40 ak 121 di muy bari bari tan xam joxé wo ci dara ci asaka lolu mo tuddu waqas xam nga bëré ci gëlëm itam da nga né bo amé juroom gëlëm joxé ben gatt waye bo amé juroom ñent gëlëm itam ñent yokku tax nga joxal ko dara ci asaka té loolu waqas la xam nga nak bo amé 30 ngay joxé ben nak bo am ñaari at bo am 39 nak du tax nga yokku dara ci nga daan joxé bo amé 40 ngay do tambalé joxé machine na kon la nga xam su ju yokku nako ci sa asaka yokku ko loolu mo tuddu waqas waye loolu amul ci mbay amul ci wursa khalis bay mom boko lu set ay bari go ba yag butu ay bari go dang koy nat ci ay bol ba ay biwar di fer rek jom ñent yote jox yalla ben muy asaka bo no xam nit ki boko nat ay biwar ba yag butu ay biwar ngay tay biwar jël lu gëna tuti boron top ay bari go ba yag butu ay bari go ngay ci top ay kilo ani mom boron ci bay dal mom ba muy wursa khalis mom lu dara ñew ñew rek la tolo ci asaka wara genn wayu ci mako def na bolé abda abu khar wal ma'as ak bay fi zakat ci asaka khar ak bay dañu len bolé ci asaka moy bo amone tay ñaar fukki khar am ñaar fukki bay dañu japp ni am nga ñeen fuk na dal di genn ben gatt muy asaka wal jawamisu dañu bolé nak yi jawamisu wal baqaru ak nag yi nga miin fii baqar mooy nag yi nga miin fii ci réew mi jawambis nag ay xeet nag lañ yoo xam ne miinoo leen waaye boo amoon ci ay jawambis ci misaal ñaar fukk am ci baqar fukk dañ koy boole mi fanweer ko defee nga war a joxe asaka ñu hijlu wal buxt daañu boole gële ñu buxtu ya wal xiraabu ak xiraabu xiraab mooy gële ñi nga miin fii moo tudd irabu buxtu nag gëlem la yoo xam ne miinoo leen waaye boo amoon ci ay buxtu ñett am ci xiraab ñaar dañu jàpp ne juróom la ko defee asaka war la wa kullu xalitayni ñépp ñaar ñu jaxase ak jur fa innahuma naka ñoom ñaar yattaraddani danañu deltonte baynahuma seen diggante bi sawiyat ci yamoo nee na ñu boole seenu jur bu ca sartee dajee buñ dee joxe asaka niki laajkatu asaka bu ñëw di ko jël si du teqale jur ga da koy jàpp génn gétt rek seet ne bu fekkoon ne kenn ko moomoon luñ ci war a génn rek nu war a toll mu daal di ko cee génn dem bu demee nag